और अगर ऐसा हो जाता तो हम तुम्हें दुनिया में भी दुगनी सजा देते और मरने के बाद भी दुगनी। फिर तुम्हें हमारे मुकाबले में कोई मददगार न मिलता।